1000 złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Była to poważna próba dla amerykańskiej demokracji, mówi o zamieszkach na Kapitolu prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Ponad 12 tysięcy zakażeń i 186 zgonów to dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Francja przedłuża restrykcje sanitarne. Minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta ocenił, że kryzys, do którego doszło w Stanach Zjednoczonych w związku z zatwierdzeniem przez Kongres wygranej Joe Bidena w wyborach, był poważną próbą dla amerykańskiej demokracji. Krzysztof Szczerski, który pełni funkcję pełnomocnika prezydenta do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej, podkreślał w TVP Info, że instytucje demokratyczne USA wyszły z tego kryzysu zwycięsko, co jest dobrym znakiem dla Polski. Rzeczywiście jest to poważna próba, była to poważna próba, którą Ameryka wygrała zwycięsko, więc jest to dobry sygnał także dlatego, że nam zależy na stabilności amerykańskiej demokracji. Pan prezydent mówił o tym w swoim oświadczeniu w nocy z dzisiaj, dlatego że rzeczywiście to jest nasz ważny sojusznik i kondycja amerykańskiego państwa jest dla nas istotna. Jak powiedziałem, to był poważny test, ale zwycięski dla demokracji amerykańskiej. Wczoraj późnym wieczorem czasu obowiązującego w Polsce uzbrojona grupa zwolenników Donalda Trumpa wdarła się do budynku Kongresu. Trwała tam wtedy sesja, która miała ostatecznie potwierdzić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Siłą porządkowym udało się przywrócić bezpieczeństwo po wielu godzinach. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 186 osób. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 8 tysięcy osób. Wykonano prawie 47 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że zwiększenie liczby zakażeń ma związek z okresem świąteczno-noworocznym i większą mobilnością. Czyli dość dużo, jak na okresy świąteczne. No, wydaje nam się, że jest to niestety efekt naszej aktywności w okresie świąteczno-noworocznym. Natomiast rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że epidemia koronawirusa po świętach przybrała na sile. Ten wczorajszy wynik 14 tysięcy to poziom był nienotowany w ostatnich kilkunastu dniach. Barbara Góra, Polskie Radio. Francuski rząd ogłosił przedłużenie ogólnokrajowych restrykcji i przyspieszenie szczepień przeciwko COVID-19. Do końca miesiąca zamknięte pozostaną wszystkie instytucje kultury, sale sportowe oraz stoki narciarskie. Drugi etap kampanii szczepień we Francji rozpocznie się w połowie stycznia. Wszystkie instytucje do tej pory zamknięte pozostaną nieczynne do końca miesiąca, ogłosił premier Jean Castex. Lokale gastronomiczne będą zamknięte co najmniej do połowy lutego. W całym kraju przedłużona zostanie także godzina policyjna. Od niedzieli będzie ona obowiązywała wcześniej, od 18 w 10 wschodnich departamentach najbardziej dotkniętych przez pandemię. Premier ogłosił również, że od 18 stycznia szczepione będą osoby powyżej 75 roku życia. Druga dawka szczepionki będzie podawana po 6 tygodniach. A nie 3, co pozwoli na zaszczepienie większej liczby osób. Francuski minister zdrowia Olivier Véran poinformował z kolei o wykryciu kolejnych zakażeń brytyjską odmianą koronawirusa. Zidentyfikowaliśmy 19 przypadków na terytorium kraju, z czego 2 w potencjalnie groźnych ogniskach, mówił szef resortu zdrowia. Francuski rząd przedłużył więc obowiązek otrzymania negatywnego wyniku testu PCR dla osób przybywających do Francji z Wielkiej Brytanii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Francuskie władze nie wykluczyły też wprowadzenia w przyszłych tygodniach przepisów ograniczających prawo do przemieszczania się. Na koniec jeszcze o walce z trującym powietrzem na Śląsku. Już 40 tysięcy ulotek o tytule Gańba, kopciuchy trują nas wszystkich trafiło do mieszkańców Rybnika w ramach kampanii antysmogowej. Do sieci trafił też spot zatytułowany Gańba, co w gwarze śląskiej oznacza wstyd. Gańba. Gańba. Szanowne mieszkanki, mieszkańcy pięknego Rybnika. Inwestycja w nowy piec, wymianę tego pieca to inwestycja w Twoje zdrowie. Trzeba nam przystąpić do tych niezbędnych prac dla nas, dla naszego miasta, dla naszego zdrowia. Spot oraz informacje o wymianie pieców dostępne są na stronie internetowej Rybnickiego Urzędu. Ta informacja kończy serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy Adam Malecki. W rajdzie Dakar dziś jechali na piątym etapie. Dobre tempo Jakuba Przygońskiego z pilotem Timo Goczalkiem. Polak i Niemiec zajęli 10. miejsce, a w klasyfikacji samochodów, której przewodzi Stefan Peteranzel, zajmują 4. lokatę. W quadach Kamil Wiśniewski zajął 7. miejsce, a w klasyfikacji generalnej jest 8. Wśród motocyklistów 14. był Maciej Giemza, 31. Adam Tomiczek, a 36. Konrad Dąbrowski. Dzielnie walczą nasi rodacy w rywalizacji pojazdów lekkich. Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem zajęli 5. miejsce. Ale to był ciężki dzień w pracy. Początek był po kanionach, po tak stromych górach, że nie przyszło nam do głowy, że można pod takie góry podjeżdżać, no ale to stało się faktem, wiele aut tam zabłądziło, padał deszcz, była jedna wielka chmura kurzu i trudno było znaleźć tak naprawdę drogę, ale jakoś udało nam się wypnąć z tych trudnych sytuacji. Trochę nas to kosztowało, jak to się mówi, Dakar nas upodlił dzisiaj. Na takie upodlenie dakarowe nie pisze się na razie Robert Kubica. On obrał inną drogę i zapowiedział, że pod koniec stycznia wystartuje w 24-godzinnej kultowej Daytonie. Znamy plany Kubicy. Swój plan na mecz z Legią Warszawa mieli w ekstraklasie koszykarze zawodnicy spójni Stargard. Jaki to był plan? Zdradza Mateusz Kostrzewski. Chcieliśmy po prostu postawić wszystko na jedną kartę, zagrać agresywnie, mocno z sercem. Wiemy, że mamy ogrojoną rotację, więc każdy nie kalkulował, żeby się oszczędzał. Po prostu chcieliśmy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Myślę, że za bardzo graliśmy takimi falami. To nie był nasz najlepszy mecz, aczkolwiek w pewnych momentach graliśmy bardzo dobrze w obronie i też dobrze w ataku, ale również z drugiej strony czasami przydarzały nam się złe pozycje do rzutów, oddawaliśmy zbyt szybko te rzuty, które nie wpadały i wtedy właśnie drużyna z Warszawy grała troszeczkę spokojnie, podawała sobie, znajdowała otwarte pozycje i tak nie mogliśmy złapać tego rytmu, więc musimy na pewno to ustabilizować, żeby grać jednostajnie tym samym tempem, żeby po prostu znajdywać w ataku te otwarte rzuty, a w obronie grać sercem i z charakterem. Plan nie wypalił i to Legioniści wygrali 79-73. Plan nie powiódł się także ostatniemu w tabeli plus ligi siatkarzy MKS-owi Będzin. Porażka 1-3 za Sekoresowią. Będzin zamyka tabelę, Zaksa Kędzierzyn-Koźle niepokonana jest liderem. To na tyle na dzisiaj w sporcie, jutro start o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek czeka nas kolejny pochmurny dzień, jedynie na południu większe przejaśnienia, do tego jeszcze do rana może być ślisko, miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północnej połowie kraju i na zachodzie, maksymalnie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zapraszam do fascynującego i tak naprawdę wciąż jeszcze mało znanego świata tańca na wózkach. Naszymi przewodnikami po nim będą dziś wyjątkowe osoby. Iwona Ciok, inicjatorka tańca na wózkach w Polsce i Paweł Karpiński, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy właśnie w tej dyscyplinie sportowej. To już za chwilę. Proszę zostać z nami. W dzisiejszej audycji chcemy przybliżyć Państwu niezwykły taniec, taniec na wózkach. Naszymi przewodnikami po tej dyscyplinie sportowej są już obecni na łączach telefonicznych Iwona Ciok, inicjatorka tańca na wózkach w Polsce, założycielka i prezes pierwszego klubu Stowarzyszenia Swing Duet, założonego w 1996 roku, biorąca udział w pracach Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, organizatorka wielu turniejów tańca na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym oraz Paweł Karpiński, wielokrotny mistrz Polski i wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy właśnie w tej dyscyplinie sportowej, który jako pierwsza i dotąd jedyna osoba na wózku w Polsce uzyskał uprawnienia instruktora tańca sportowego. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Jak to się stało, że taniec na wózku trafił do Polski? To się stało w 1994 roku. Pamiętam tą datę. Na którymś ze szkoleń instruktorskich prowadzący pan Kazimierz Miśnik powiedział, że taki ruch na świecie i w Europie istnieje, a w Polsce nie i czy ktoś chciałby się zająć. I ja stwierdziłam, że mogłabym zainteresować się tematem i się zainteresowałam na tyle skutecznie, że działam do dziś tej dyscyplinie. A co takiego było magicznego w tej dyscyplinie, że pani się tak wciągnęła i postanowiła nawet stworzyć pierwsze stowarzyszenie, które tym się zajmuje? Wydaje mi się, że pasja tańczących była bardzo taka porywająca i to było taki zwrot w stronę instruktora, który zmotywował mnie do jeszcze ciekawszej pracy, jeszcze takiej pomyślenia o przyszłości tej dyscypliny i rozwijania jej, bo wydawało mi się, że to jest potrzebne, a człowiek lubi być potrzebny, więc to było bardzo motywujące i też taka satysfakcja z pracy, że coś się udaje, coś wychodzi i rzeczywiście można. Wcześniej pracowałam z tancerzami sprawnymi, którzy najczęściej byli rozczarowani, że nie wszyscy wygrywają, a to mi się wydawało, że sam udział będzie jakąś taką satysfakcjonujący dla osób tańczących na wózkach. To życie zweryfikowało to moje podejście, oczywiście. Byli chętni, dlatego że muzyka jak gdyby jest bardzo silnym bodźcem, niezależnie od tego, czy ktoś jest bardziej czy mniej sprawny. Wszyscy odczuwamy to w większym lub mniejszym stopniu, jak bardzo muzyka jest dla nas poruszająca, czy poruszająca nasze emocje. W związku z tym to nie ma znaczenia, czy ktoś jest bardziej, czy mniej sprawny. I okazało się, że osoby na wózkach uwielbiają muzykę, uwielbiają się ruszać, a to już po mojej stronie było zorientowanie się, w jaki sposób im to umożliwić, czy w jaki sposób prowadzić szkolenie, czy naukę, żeby była jak najbardziej efektywna. Proszę wyjaśnić, na czym dokładnie polega ta dyscyplina sportowa? Oczywiście na początku to nie traktowałam tego jako sport, tylko jako taki taniec rekreacyjny, bardziej rehabilitacyjny może. To były lata 90., kiedy jeszcze sport osób niepełnosprawnych nie miał takiej rangi jak w tej chwili. Dopiero zaczynały się różne dyscypliny budzić. Natomiast w tej chwili to rzeczywiście już jest dyscyplina sportowa. Sportowa, ale ona jest dyscypliną artystyczną, tak? Jedną z dyscyplin artystycznych, które są dla osób niepełnosprawnych możliwe do uprawiania. W związku z tym ona jest na pograniczu sportu i sztuki. I to jest chyba klucz do rozumienia tej dyscypliny. Polega na tym, że oczywiście jest organizowane współzawodnictwo. To nie są prezentacje tylko tak jak na festiwalach czy pokazach, jak w sztuce, chociaż też jak gdyby są festiwale oceniane i nagradzane i jest komisja sędziowska, na przykład w konkursie chopinowskim, ale tutaj są określone kryteria. W niektórych dyscyplinach freestyle'u przyznajmy punkty, więc ocena jest bardziej obiektywna. No i sam wysiłek i praca włożona na treningach jest bardzo, bardzo, bardzo duży rzeczywiście, w związku z tym i planowany też, tak? W związku z tym tancerze mogą rywalizować między sobą, tak jak w innych dyscyplinach sportu. Mówimy o tańcu na wózkach, ale przecież to też jest tak, że obok osoby na wózku tańczy osoba pełnosprawna. Tak, on ma duży walor integracyjności, natomiast nie tylko, bo są dwie osoby na wózkach. i też osoby na wózkach tańczą solo. W związku z tym to nie jest wymóg konieczny, żeby był tancerz sprawny obok osoby na wózku. I czy to są różne kategorie, które są oddzielnie oceniane, czy to właściwie jest tak, że te osoby występują razem? Jeżeli jest para złożona z tancerza sprawnego i tancerza na wózku, to jest konkurencja kombi, oddzielnie punktowana i oddzielnie rywalizują pary między sobą. A jeżeli są dwie osoby na wózkach w parze, to jest konkurencja duo. I wtedy również te duety, gdzie są po dwie osoby na wózkach, konkurują między sobą. No i oczywiście soliści. To uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo pamiętam jeszcze 15 lat temu, to tancerze z niepełnosprawnościami czekali na sprawnych, żeby w ogóle móc zatańczyć. A w tej chwili to nie jest w ogóle potrzebne. Sami się rozwijają, trenują, podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności i mogą tańczyć albo solo, albo w parze z drugą osobą, albo z tancerzem sprawnym. A czy tancerze sprawni są zainteresowani takim tańcem? I czy też mają odwagę? Bo ja przyznam się, że patrząc na wózek, który ma swoją masę i kruchą tancerkę na przykład, która tańczy z chłopakiem na tym wózku, to myślę sobie, że gdyby ta rozpędzona masa wpadła na nią, no mogłaby zrobić jakąś krzywdę. Przez tyle lat jeszcze nie zdarzyło się, nawet na treningu, że wózek wpadł na osobę sprawną, natomiast zdarzają się wywrotki, no to już jak gdyby to nie jest nic dziwnego. A skąd tancerze sprawni? To jest wyzwanie, tancerze lubią wyzwania, bo to jest coś innego, nowego. Troszeczkę jest inna technika, natomiast no tutaj jak gdyby jest wiele plusów też. No to właśnie chęć taka, żeby zrobić coś dla innej osoby, ale i dla siebie. Mamy bardzo silną ekipę, w związku z tym organizowane są wyjazdy na różne turnieje, Mistrzostwa Europy, Świata. Można zdobyć tytuł Mistrza Świata, wykorzystując swoje umiejętności taneczne. Natomiast no, rzeczywiście trzeba włożyć sporo pracy, by nauczyć się techniki tańca z osobą niepełnosprawną, dlatego że największymi różnicami jest różnica wysokości środków ciężkości. Stojąca osoba jest wyżej niż osoba na wózku i odległość między partnerami. Ma mniejsze znaczenie w tańcach latynoamerykańskich, ale w tańcach standardowych para dwóch osób sprawnych tańczy w kontakcie bliskim fizycznym, natomiast tutaj jest odległość i całą technikę trzeba tak dopasować, żeby jak gdyby interakcja w parze była jak najlepsza. A jak to się stało, że pan zainteresował się tańcem na wózku? Ja zacząłem tańczyć ponad 21 lat temu. Wszystko zaczęło się od obozu w Ciechocinku, organizowanego właśnie przez panią Iwonę i klub. Moi rodzice zaproponowali mi, żebym pojechał na taki obóz. Ja zawsze od małego lubiłem tańczyć, lubiłem muzykę, nigdy jakoś nie lubiłem specjalnie siedzieć w domu. Zainteresowałem się, zgodziłem się pojechać na taki obóz. Tam poznałem swojego trenera, pana Włodzimierza Cioka i po tym obozie poznałem swoją pierwszą sprawną partnerkę. No i tak się zaczęło i do tej pory już te kilkanaście lat trenuję. A co pana wciągnęło w tym tańcu, że pan tak się zaangażował? Zawsze lubiłem muzykę, zawsze ten ruch gdzieś tam od małego mi towarzyszył i chyba to tak naprawdę. No, poznałem wielu wspaniałych ludzi, wielu znajomych mam do tej pory, wielu przyjaciół z tego obozu. No i dla mnie to było coś nowego. Nigdy nie miałem do czynienia można powiedzieć, z profesjonalnym tańcem na wózku. Zaintrygowało mnie to i zdecydowałem się spróbować. Dla mnie to była na początku zabawa, no i chęć spróbowania czegoś nowego. Dopiero po paru latach tak naprawdę ta zabawa przerodziła się, można powiedzieć, w rywalizację i dopiero wtedy pomyślałem, że fajnie by było zdobyć jakiś medal i iść w tym kierunku dalej, żeby się rozwijać. Trenując taniec, zacząłem również grać w koszykówkę na wózkach. Doszedłem do takiego momentu, kiedy spadłem z wózka na treningu koszykówki i musiałem zdecydować, czy chcę dalej grać w kosza, czy zostać przy tańcu, bo wtedy mi się wydawało, że mam dosyć dużo obowiązków i musiałem coś wybrać. Zostałem przy tańcu i nigdy chyba nie miałem takiej chwili zwątpienia i zastanowienia, czy to był dobry pomysł. Zostałem przy tańcu i nie żałuję. Udało mi się osiągnąć wiele, także mam nadzieję, że jeszcze będę mógł to kontynuować. Porozmawiamy o tych sukcesach za chwilę, ale chciałam się zapytać, w jaki sposób pan tańczy? Czy solo, czy właśnie w duecie, a jeżeli tak, to w jakim? W tej chwili tańczę z partnerką na wózku w kategorii duo. Tańczymy razem styl latynoamerykański. Aczkolwiek do niedawna tańczyłem z dwiema partnerkami. Jedną partnerką sprawną tańczyłem styl latynoamerykański. Tańczyłem również kategorii duo z partnerką na wózku równolegle w tym samym czasie. Tą partnerką tańczyliśmy w stylu standardowym i w stylu latynoamerykańskim. Od początku roku 2020 zacząłem trenować tylko z partnerką na wózku. We'll be right back. Czy style tańca na wózkach są takie same jak w przypadku tańca osób pełnosprawnych? Tak, mamy dwa style. Styl latynoamerykański, styl standardowy. Jest to w sumie 10 tańców. W stylu standardowym mamy walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep. W stylu latynoamerykańskim jest to samba, cha-cha, rumba, paso doble i jazz. Więc pod tym względem taniec na wózkach nie różni się od tańca prawnych. W grudniu odbył się Międzynarodowy Festiwal Tańca na Wózku Online. To niezwykłe wydarzenie, właściwie chyba po raz pierwszy w historii. Proszę o nim opowiedzieć. To takie nowe i duże wydarzenie. Ten festiwal ma już swoją tradycję. W tym roku odbywał się po raz siódmy, no ale ze względu na pandemię nie mógł odbyć się na żywo. Ja w zeszłym roku oceniałam ten festiwal w Moskwie. Było 2000 uczestników z niepełnosprawnościami, więc skala tego festiwalu rzeczywiście była ogromna. W różnych kategoriach ten festiwal trwał wiele dni. Inclusive Dance Festival, festiwal tańca integracyjnego. Oczywiście on nie mógł odbyć się w takiej formule jak poprzednio, ale organizator decydował, że można to zrobić online. To było karkołomne dosyć przedsięwzięcie, ale okazało się, że jest możliwe, a wręcz odniosło wielki sukces, ponieważ zaangażowało się 29 krajów w to przedsięwzięcie, przedstawiciele i instruktorzy i tancerze. Ten festiwal był rozgrywany tak w dwóch częściach, jak Eurowizja, czyli każdy kraj prezentuje swoich, jedną prezentację taneczną tylko, zawierającą taniec osób niepełnosprawnych oraz jeden taniec ludowy z danego kraju w wersji takiej, żeby mógł być zatańczony przez osoby z niepełnosprawnościami. I to było bardzo ciekawe też przedsięwzięcie, ponieważ poznaliśmy wielu instruktorów z wielu krajów, pasjonatów rzeczywiście, na bardzo wysokim poziomie te prezentacje były, różne ciekawe tańce ludowe oraz prezentacje osób z niepełnosprawnościami w różnej formule. Formule takiej teatralnej, grupowo, w barach, indywidualne prezentacje z udziałem osób sprawnych lub tylko osób niepełnosprawnych. Także to było bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Ta gala trwała cały dzień 1 grudnia, wiele godzin i była transmitowana online w internecie, więc to rzeczywiście duże przedsięwzięcie też logistyczne. Ale też duża taki bodziec dla osób tańczących, którzy z uśmiechem witali się ze znajomymi i poznawali innych tancerzy z całego świata. Jednym z reprezentantów Polski był m.in. pan Paweł Karpiński. Tak, ja wybrałam dwie pary. Okazało się w ostatnim momencie, że to jest za dużo i może być tylko jedna prezentacja. Bardzo takie było ciekawe organizacyjnie, ponieważ nagrywaliśmy występ Pawła i Magdy, właśnie jego partnerki na wózku w czasach pandemii. Pani Magdaleny Matusiak. Tak, w Domu Kultury. Chciałam, żeby ta prezentacja była taka wyjątkowa. Paweł zgrywał muzykę, wykorzystywana była choreografia, którą tańczą na turniejach sportowych. Chciałam, żeby to było takie, ten pokaz miał walory artystyczne, w związku z tym ważne było tło, oświetlenie, muzyka i taka interakcja między partnerami. I to się chyba udało. Bardzo dobry montaż, kamerzysty, więc tutaj wiele czynników było takich w ostatnim momencie robionych, ale wydaje mi się, że efekt był na tyle fajny, że ta nasza prezentacja, nie mieliśmy się czego wstydzić i uważam, że jedna z ładniejszych prezentacji tego festiwalu. I jestem bardzo dumna z tych naszych tancerzy, z Pawła i z Magdy, że tak umieli się spiąć i pięknie zatańczyli. Panie Pawle, a jakiego rodzaju to było dla pana doświadczenie? Jestem zaszczycony, że mogłem wziąć udział w takim wydarzeniu dzięki staraniom pani Iwony. Dla mnie to było coś zupełnie nowego, także bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć ten udział. Udało się zorganizować, znaczy pani Iwonie udało się zorganizować kamerzystę bardzo profesjonalnego, który bardzo wszystko dobrze połączył, dzięki czemu ten film wygląda bardzo profesjonalnie i nie mamy się tego wstydzić na arenie międzynarodowej. No i dla mnie, ja niestety w dniu, kiedy to było prezentowane, nie mogłem być na sali w Łomiankach i nie mogłem uczestniczyć w tym tańcu ludowym, ale cały dzień oglądałem sobie tutaj na telewizorze, fajne jest takie, że mogliśmy sobie w ciągu jednego dnia obejrzeć wszystkie kraje, które brały udział, zobaczyć swoich znajomych i połączyć się jakby wszyscy w ciągu jednego dnia, mogliśmy się połączyć z całym światem. To się odbyło, ale tak naprawdę do tego festiwalu można powrócić i zobaczyć, jak te tańce wyglądały, bo te filmy, te prezentacje cały czas są na stronie festiwalu obecne. Tak, zgadza się. Chciałam się dodać, że oprócz występu Pawła i Magdy, my prezentowaliśmy nasz taniec narodowy i to był Kujawiak, w takiej wersji bardzo skróconej, uproszczonej, ale pokazaliśmy strój ludowy nasz polski, przepiękny, i instruktorzy pokazywali naszą kulturę na wydaniu takim tanecznym, co też uważam, że jest sukcesem, bo byliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie, ale udało się i myślę, że w kolejnych wydaniach, jeżeli będą tego typu, to już więcej osób się włączy i będziemy jak gdyby rozwijać te pokazy i będzie nas coraz więcej. Porozmawiajmy o sukcesach, bo jest ich niemało. Jak my Polacy w tej dyscyplinie wyglądamy na tle reprezentantów innych państw? Pierwsze lata do 2010 roku to była dominacja polskich par na świecie. Całkowita, właściwie w każdym finale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata były po dwie, a już na pewno jedna, dwie lub trzy pary polskie. Mazurek Dąbrowskiego był grany na wszystkich zawodach. Rzeczywiście wtedy jak gdyby byliśmy najsilniejsi. Później stopniowo wkraczały Rosja, Ukraina, Białoruś. Rosja jest najsilniejszym krajem w tej chwili, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. Ma największą liczbę zawodników i poziom tych zawodników jest bardzo wysoki. To wiąże się stąd, że z ilości, jak gdyby oni organizują wewnętrzne turnieje, cała rywalizacja jest rozwinięta w kraju, u nas jest dużo mniej zawodników i jak gdyby mają świetnych choreografów i rzeczywiście ta dyscyplina już jest na wysokim poziomie. W Rosji i tak samo Ukraina świetnie sobie radzi na arenie międzynarodowej, więc my wciąż jesteśmy w pierwszej trójce. A jak wygląda sytuacja tego sportu w Polsce? W Polsce mamy kilka ośrodków, które prowadzą taniec na wózkach i rywalizują ci tancerze na turnieju, na Mistrzostwach Polski. Natomiast jest wiele ośrodków, które prowadzą taniec dla osób z niepełnosprawnościami, ale nie w wersji takiej sportowej. Wydaje mi się, że to jest taki kierunek mojej pracy w przyszłości, żeby zachęcać tancerzy do podnoszenia swojego poziomu artystycznego, też i technicznego i próbować rywalizować nawet na niższym poziomie, ale prezentować swoje umiejętności, bo one okazuje się, że są wyjątkowe i emocje, które przekazują tancerze z niepełnosprawnościami są bardzo, bardzo takie silne i oddziałują na publiczność, na innych tancerzy. To jest taka cenna rzecz, którą warto pokazywać i warto pokazywać to, że osoby z niepełnosprawnościami również mogą tańczyć i mogą realizować swoje pasje. Powiedzmy, że to jest bardzo taka widowiskowa dziedzina. Tak, to jest jeden z atutów tańca, widowiskowość. Ja myślę, że ten atut pozwoli nam zaistnieć na igrzyskach paralimpijskich nawet, ponieważ oglądalność wszystkich relacji, pokazów jest ogromna i myślę, że organizatorzy igrzysk wezmą to pod uwagę. Ostatnie Mistrzostwa Świata, które były rozgrywane w Bonn, były zrealizowane technicznie i pod względem medialnym, tak jak igrzyska. Była profesjonalna obsługa kamerzystów, komentatorów, realizatorów, także na bardzo wysokim poziomie. I odzew też, jak gdyby oglądalność była bardzo wysoka. W związku z tym myślę, że to jak gdyby zadziała i będziemy piąć się wyżej organizacyjnie, czyli też promocyjnie i tych tancerzy na wózkach będzie coraz więcej. Thank you. tutaj ja już wspomniałam o tym, pani brała udział w pracach Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i też jest organizatorem wielu turniejów tańca na poziomie i ogólnopolskim, i międzynarodowym. Jakiego rodzaju to jest dla pani doświadczenie? Ja mam też wykształcenie menedżerskie, więc to tak jakby wszystko idzie w parze. Jestem też instruktorem tańca, więc znam temat od podszewki i też to jest moja też pasja. W związku z tym mogę realizować siebie i zawodowo, i tak właśnie pod względem tam emocjonalnym. Zorganizowałam pierwsze Mistrzostwa Świata w Polsce tańcu na wózkach. To było w roku 2002 w Warszawie, na terenie AWF-u warszawskiego. Później jeszcze Mistrzostwa Europy tańcu na wózkach w 2007, 2014 i 2018 roku. Trzy razy. To bardzo duże przedsięwzięcie. Nie byłam sama w tej organizacji i mam duże wsparcie i Ministerstwa Sportu, i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, i Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych oraz władz też lokalnych, bo te ostatnie trzy mistrzostwa były organizowane w Łomiankach. I tutaj władze gdyby zauważyły ten walor widowiskowości, to, że Łomianki w tej chwili są stolicą światowego tańca na wózkach. Także ja nie jestem sama, mam wsparcie też Komitetu Organizacyjnego, z niektórymi ludźmi pracuję 25 lat. Stale, więc to jest taka rzesza ludzi naprawdę oddanych dyscyplinie i współpracujemy już z zamkniętymi oczami, wiemy jak organizować poszczególne elementy turnieju, mamy swoje role. To jest ogromna praca, ale nie tylko moja. Z tego, co pani mówi, wynika, że jesteśmy taką potęgą, jeżeli chodzi właśnie o taniec na wózkach, ale proszę mi powiedzieć, od jak dawna na świecie ten taniec istnieje? W takiej wersji sportowej, rywalizacyjnej, tańc na wózkach funkcjonuje od lat 80. XX wieku. Oczywiście wcześniej byli tancerze z niepełnosprawnościami, oni byli zawsze. Tylko jak gdyby nie byli widoczni. A już od lat 80. Zaczęły się pierwsze turnieje, pierwsze pokazy, pierwsze rywalizacje i pierwsza próba tworzenia przepisów dotyczących tej rywalizacji i pierwsza próba klasyfikacji zawodników z niepełnosprawnościami. W tej chwili mamy tylko tancerzy na wózkach, ale w nazwie międzynarodowej dyscypliny to jest para sport dance. W związku z tym to nie ma nazwy wheelchair, nie ma nazwy taniec na wózkach, dlatego że planujemy włączyć kolejne grupy tancerzy z protezami i z ograniczeniami widzenia, ewentualnie słyszenia. Także tutaj są duże możliwości jeszcze włączenia kolejnych grup tancerzy w tą dyscyplinę, bo i wiem, że wszyscy tańczą. W związku z tym to jest kwestia też taka organizacyjna, żeby ich zachęcić i zrobić miejsce. A jeżeli już będzie miejsce, no to oni się pojawią. Chciałam wrócić do pana Pawła Karpińskiego. Pan ma całą kolekcję medali z Mistrzostw Świata i Europy. Który z tych medali jest dla pana najważniejszy, najcenniejszy? Na pewno zdobycie Mistrzostwa Świata w kategorii duo, to na amerykańskim i standardowym. Na pewno też zdobycie Mistrzostw Europy w kategorii kombi, to latynoamerykańskim. Było to szczególne wydarzenie, ponieważ udało nam się z partnerką zdobyć ten tytuł na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Oprócz tego jestem 14-krotnym mistrzem Polski w tańcu latynoamerykańskim w kategorii duo. To ile w sumie tych trofeów udało się panu zdobyć? Czy pan to jeszcze liczy, bo trochę się tego nazbierało? Kiedyś moja narzeczona próbowała policzyć wszystkie moje medale i wszystkie moje puchary, ale chyba skapitulowała. Niestety jest tego dosyć dużo, mam całą jedną ścianę w pokoju przeznaczoną na puchary i medale, także chyba minęłoby parę godzin, żeby to wszystko policzyć. Czyli rozumiem, że z każdych zawodów pan przywozi po kilka pucharów, medali. No staram się, tak. No tak jak mówiłem, jeszcze niedawno tańczyłem z dwoma partnerkami i również zdarzało się, że na tych samych zawodach tańczyłem w kategorii solo. Także dosyć często przywoziłem po kilka medali zawodów. Mam nadzieję, że będę to dalej kontynuował. Porozmawiajmy o tej drugiej stronie. Jaką pracą jest to okupione, to, że pan właśnie zdobywa te wszystkie trofea? Przed najważniejszymi zawodami staramy się trenować praktycznie codziennie, kilka godzin dziennie, przynajmniej po 2 godziny dziennie. Natomiast jeżeli nie mamy zawodów, staramy się również trenować regularnie, no przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Mamy teraz czas pandemii i różnego rodzaju obostrzeń. Jak Państwa przygoda z tańcem na wózku wygląda w tej chwili? To znaczy, jeżeli o mnie chodzi, to początki pandemii zbiegły się ze zmianą partnerki, więc był to troszeczkę ciężki rok, ponieważ od lutego zacząłem trenować z nową partnerką. Wiadomo, na początku musieliśmy zintensyfikować nasze treningi, żeby dosyć szybko dojść do poziomu światowego, żeby się zgrać. Pandemia nam troszeczkę utrudniała treningi, ponieważ zdarzało się, że musieliśmy na przynajmniej miesiąc zaprzestać treningów, no ale nie poddajemy się, staramy się trenować regularnie, tyle na ile pozwalają możliwości. Co taniec na wózku zmienił w Pana życiu? Zmienił ogromnie dużo. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno stałem się bardziej otwarty. Zacząłem częściej wychodzić do ludzi. Zacząłem podróżować po świecie bardzo dużo. Niestety w tym roku troszeczkę to jest utrudnione, ale do tej pory było tak, że przynajmniej raz na 2-3 miesiące gdzieś mogłem polecieć. Poznałem wiele ludzi, poznałem wiele kultur. Otworzyłem się tak naprawdę na życie, na świat. Myślę też, że dzięki temu udało mi się znaleźć pracę jako informatyk. Także to wszystko tak naprawdę, co udało mi się osiągnąć w życiu, to dzięki temu, że zacząłem tańczyć. Które z tych zawodów Pan wspomina no, z taką łezką wokół i były dla Pana czymś takim bardzo ważnym? No na pewno Mistrzostwa Europy w kategorii kombi. Ale ciężko jest mi tak naprawdę wybrać jedne zawody, które jakby tak najbardziej zapamiętałem, ponieważ było bardzo tego dużo. Bardzo chciałbym wrócić na przykład do Hiszpanii. Kiedyś zostałem zaproszony dwukrotnie do Plaza de Hierro, blisko Barcelony, na zawody, w których były udział nie tylko osoby sprawne, przede wszystkim osoby sprawne, ale też została wybrana grupa tancerzy, 6 par chyba wtedy to było i na specjalne zaproszenie również pojechaliśmy do Hiszpanii wziąć udział w jakby takim towarzyszącym turnieju tanecznym. To bardzo mi się tam podobało, ponieważ bardzo profesjonalnie zorganizowane, na trybunach było pełno ludzi, kiedy my weszliśmy na parkiet, wszyscy wstali, ludzie świecili latarkami, telefonami, kiedy zaczęliśmy rumbę, zupełnie jak na jakimś koncercie. Kiedy schodziliśmy z parkietu, zawodowe pary sprawne rozstąpiły się i każdy klaskał stojąco. Także bardzo będę wspominał dobrze te zawody. Oprócz tego zostałem zaproszony też do Azerbejdżanu na festiwal, na Flash Mob, który miał również na celu rozpropagowanie tańca na wózkach na całym świecie. Jeszcze na pewno będę wspominał zaproszenie do Londynu na pokaz tańca w Sadler's Wells. Jeszcze niedawno też również zostałem zaproszony na pokazy do Stanów Zjednoczonych, co też na pewno bardzo na długo utkwi mi w pamięci. Zdecydowanie z każdym wyjazdem mam jakieś wspomnienia, jakieś ciekawe sytuacje. Jest to wspominać tak naprawdę. Jak wygląda współpraca tancerzy podczas tych różnego rodzaju zawodów, ale też takich wyjazdów integracyjnych? To nie jest tylko czysta rywalizacja, ale tak naprawdę nie tylko w Polsce, ale i na świecie z wieloma tancerzami się przyjaźnimy i kiedy wyjeżdżamy na zawody, to nie jest tylko tak, że każdy patrzy tylko na parkiet i tylko myśli o osiągnięciu sukcesu, ale również poza parkietem rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia. Często dzwonimy do siebie i rozmawiamy, słuchaj, jakbyś zrobił taką i taką figurę, co zrobić, żeby to było efektywniejsze, jak to najlepiej zrobić. Tak jak mówię, to nie jest tylko rywalizacja, ale także przyjaźń i każdy każdego wspiera na zawodach. Nie ma czegoś takiego, że tylko patrzymy na osiągnięcie sukcesu, co oczywiście jest dla każdego bardzo ważne, ale też przyjaźnimy się. Porozmawiajmy o planach. Co przed Panem? Czy kolejne zawody, czy na razie tylko treningi? No na pewno treningi. Już tutaj rozpoczynamy z Magdą treningi. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wyjechać na pierwsze swoje zagraniczne zawody. Mam nadzieję, że uda się to już zrobić w kwietniu i uda się wyjechać do Holandii na Puchar Świata. Pani Iwono, a jakie Pani ma plany, jakie marzenia właśnie w związku z tańcem na wózkach i z tym, co Pani tutaj robi w tej dziedzinie, nie tylko w Polsce? Ja czekam na zmianę trochę sytuacji, ale W trakcie tego czekania biorę udział w pracach Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. My jak gdyby rewidujemy wszystkie przepisy, udoskonalamy przepisy sędziowskie. Cały czas ta praca jest bardzo intensywna. Wraz z rozwojem tańca my też jak gdyby od tej strony organizacyjnej staramy się pracować na jak najwyższym poziomie. No, tak jak wspomniałam, naszym celem jest udział dyscypliny w Igrzyskach Paraolimpijskich. W związku z tym tutaj wszelkie działania nakierowane są na ten cel. I tutaj wykorzystujemy ten moment, że trochę możemy odsapnąć od organizacji turniejów. Natomiast ta część pracy takiej intelektualnej jest ważna. Jest do zrobienia. Pracujemy w grupach. Ja jestem w grupie ekspertów właśnie, która zajmuje się udoskonalaniem kryteriów sędziowskich i sposobów oceniania. Natomiast wszyscy czekamy z utęsknieniem na turnieje, na naszych tancerzy, żeby się spotkać z nimi, żeby zobaczyć się na żywo, żeby spotkać się też z kolegami, sędziami, organizatorami, żeby zacząć się poruszać po świecie, odwiedzać. To jest jak gdyby nasze takie marzenie wielkie. No, doceniamy to, co jest ważne dopiero jak właśnie jest ta przerwa, tak? Czy coś chwilowo utraciliśmy. Więc myślę, że na to czekam. Na pewno już planuję organizację Mistrzostw Polski w przyszłym roku. Cały kalendarz mam w głowie. Dodatkowe dwa turnieje planuję. Po tym festiwalu, o którym rozmawialiśmy, który odbył się w grudniu na całym świecie, wiele osób wiedziało o tym festiwalu i oglądało. Różni tancerze widzieli, że rzeczywiście można zatańczyć, więc myślę, że to był taki będzie duży bodziec, który spowoduje, że tancerzy na Mistrzostwach Polski będzie więcej. Ja postaram się też włączyć więcej grup tanecznych z całej Polski. Ewentualnie może uda mi się zorganizować piątą edycję Festiwalu Integracyjnych Form Tanecznych, bo taki festiwal też już organizowaliśmy 4 razy. Czy też przewiduje pani taką formę online, dopóki są obostrzenia związane z pandemią? Ja nie przewiduję takiej formy, ponieważ myślę, że nie uradziłabym tego technicznie. Organizacji takiego przedsięwzięcia. To jest bardzo trudne. Wiele osób musi się włączyć. Ja liczę, że jednak będziemy wracać do normalności i wrócimy do normalnego jak gdyby spotykania się. Być może oczywiście w zwiększonym rygorze sanitarnym, ale i w troszkę większym dystansie, ale jednak na żywo. Prowadzimy w tej chwili i zajęcia online, próbujemy. To nie jest to samo, co spotkanie na żywo, ale jakoś musimy sobie radzić w tej sytuacji. Natomiast ja jednak planuję powrót do tych form takiego bezpośredniego kontaktu. Planujemy też udział kadry Polski w następnym turnieju IPC, czyli Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego. To będą Mistrzostwa Europy. I nie wiem, kiedy one się odbędą, bo bardzo trudno jest planować tak na 100%, ale ja podejrzewam, że to będą jednak Włochy, bo ten organizator właśnie miał przyznany na organizację Mistrzostw Europy w 2020 roku, która te zawody się nie odbyły. Natomiast myślę, że oni nie zostawią tematu i zrobią zawody w 2021 roku. Więc to będzie główna impreza 2021 roku, a w Polsce Mistrzostwa Polski, które planuję w październiku. I już dziś zapraszam wszystkich tancerzy z niepełnosprawnościami, którzy tańczą solo, w parach, w grupach do udziału w tej imprezie. Zapraszam zarówno na Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych, który ma taką bardziej formułę artystyczną i otwartą i tam mogą brać udział właściwie wszyscy. Natomiast w Mistrzostwach Polski to już jest formuła sportowa, są ograniczenia. W większości tańczą osoby na wózkach, te, które już miały doświadczenia taneczne, ale również jest konkurencja Super Debiut. To jest specjalnie taka otwarta grupa dla osób, które mają małe doświadczenie i tańczą 2 tańce, tylko sambę i walc angielskiego. I tam rzeczywiście pojawiają się nowe osoby, nowe talenty i jak już ktoś pierwszy raz weźmie udział w takim konkursie,